na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 października, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła szósta, serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Nie tylko prezydent, także politycy PiSu nie wezmą udziału w Marszu Niepodległości. To już potwierdzone informacje. 6 tysięcy policjantów do niedzieli będzie pilnować porządku na drogach w całej Polsce. Rusza akcja Znicz. Duże zniszczenia w Bazylice Świętego Marka w Wenecji. To efekt ulew. Prawo i Sprawiedliwość nie weźmie udziału w Marszu Niepodległości 11 listopada. Jak wyjaśnia rzecznik partii Beata Mazurek, politycy PiSu chcieli, żeby był to marsz ponad politycznymi podziałami, bez partyjnych odznaczeń, ale nie zgodzili się na to organizatorzy. Podobną decyzję podjął prezydent. Andrzeja Dudy na marszu także nie będzie i w tym przypadku warunkiem również były tylko biało-czerwone flagi, czego organizatorzy nie byli w stanie zapewnić. Mówił o tym w Polskim Radiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek. Zależało całemu środowisku naszemu, bo pan prezydent Andrzej Duda jest prezydentem wszystkich Polaków, ale oczywiście nie odżegnuje się od naszego obozu politycznego. Chcieliśmy, aby było to bez sztandarów. My nie uważamy, aby taki dzień jak 11 listopada, szczególnie w tą szczególną setną rocznicę odzyskania niepodległości, to był najlepszy moment na promowanie swoich szyldów partyjnych czy jakichkolwiek szyldów swoich organizacji. Rzecznik Stowarzyszenia Marszu Niepodległości Damian Kita tłumaczył, że tu cytat, żadna organizacja, nawet państwo, jeśli organizuje swoje obchody, nie jest w stanie zapewnić tego, aby ktoś nie przyszedł z inną flagą. Obywatele RP, którzy w ubiegłym roku 11 listopada próbowali zablokować Marsz Narodowców, zostali uniewinnieni. Przed sądem we Wrocławiu stawiło się wszystkich 8 oskarżonych, a także oskarżyciel z Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto. Sędzia Wojciech Sawicki uzasadniał. Zgromadzenie zorganizowane przez środowiska narodowe nie było zgromadzeniem pokojowym. Powstaje bardzo uzasadniona wątpliwość, czy akcja protestacyjna może być uznana za czyn społecznie szkodliwy. Jednocześnie sędzia dodawał, że nie wszystko, co robili oskarżeni, było zgodne z prawem. Państwo obwinieni muszą tą subtelność wziąć pod uwagę, że ludzie inaczej myślący też mają prawo do ekspresji swojego światopoglądu, niezależnie od tego, jak państwo obwinieni krytycznie będą ten światopogląd ocenić. A kto ma rację, oceni dopiero historię. Oskarżyciel posiłkowy, czyli policja, ma prawo do zaskarżenia wyroku. Właśnie teraz w całej Polsce zaczyna się policyjna akcja Znicz. Do końca tygodnia na drogach bezpieczeństwa będzie pilnować 6 tysięcy policjantów drogówki, a ruch będzie duży, bo przed nami długi weekend i 1 listopada. Zaczyna się też czas, w którym według statystyk dochodzi do największej liczby potrąceń. Policjanci ze Śląska przygotowali spot pod hasłem "Bezpieczeństwo to gra zespołowa". Robert Piwowarczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Ten spot ma na celu uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego, tak kierującym, jak również pieszym, że o tych zasadach i bezpieczeństwie musimy pamiętać, obojętnie jakim uczestnikiem ruchu drogowego jesteśmy. Jedna z zasad to bycie widocznym na drodze. W całym kraju zaczęła się też akcja, która przypomina pieszym i rowerzystom o odblaskach. Jej ambasadorem jest tworzący kabaret Anime Room Room Marcin Wójcik. Często ludzie pytają mnie, dlaczego się zdecydowałem być ambasadorem tej akcji. To tak jakby mnie zapytali, czy jestem ambasadorem akcji Jedz. Bo to jest normalne, że ci ludzie, którzy chcą żyć, muszą jeść, ale ci ludzie, którzy chcą być bezpieczni na drodze, muszą nosić odblaski. 1 listopada na portalu polskieradio24.pl pojawią się informacje ważne dla kierowców dotyczące organizacji ruchu w różnych miastach w Polsce. Taki poradnik będzie można ściągnąć na telefon komórkowy. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości złoży protest w sprawie wyników głosowania do Rady Miejskiej w Elblągu. Kandydaci PiSu i Komitetu Wyborczego Witolda Wróblewskiego uzyskali tam taką samą liczbę głosów. O tym, kto dostanie mandat, zdecydowało losowanie. Szczęście uśmiechnęło się do Marka Burkharda z Komitetu Obecnego Prezydenta Miasta. Poseł Jerzy Wilk, który jest pełnomocnikiem PiSu w województwie, uważa, że trzeba sprawdzić, czy nie doszło do pomyłki. Wydaje mi się, że od tego należało zacząć. Przeliczyć ponownie głosy, a nie losować. To jest trochę takie niesprawiedliwe dla obu stron. Wnioskujemy o to, żeby ponownie przeliczyć głosy i sprawdzić, czy rzeczywiście tam nie nastąpiła pomyłka. Bo to, ta równowaga jest zaskakująca, ale jest faktem. Protest ma być złożony w najbliższych dniach. Są na to 2 tygodnie od ogłoszenia wyników. Sąd także ma 2 tygodnie na zajęcie się sprawą. Pogoda wyrządza coraz większe straty we Włoszech. Po 3 dniach ulew woda wdarła się do Bazyliki Świętego Marka w Wenecji. Zalana została zabytkowa posadzka. Relacja Piotra Kowalczuka. Poziom wody nad liczącą blisko 1000 lat mozaiką osiągnął 90 cm. Administrator bazyliki, szacując szkody, powiedział, że w jeden dzień świątynia postarzała się co najmniej o 20 lat. W Wenecji poziom wody był najwyższy od pół wieku. Podniósł się od soboty o 160 cm.

dajmo czas, potem granie fair. Ciech, odcinek, upominek, ławka, skwer. Ciech, odcinek, ławka, skwer. Granie fair, granie fair. Kuba Badak, Zbigniew Wodecki z ostatniej płyty pana Zbigniewa. 15 minut po szóstej. No widzę taki mały zawód, jeśli chodzi o temperatury poranne. W państwa listach pani Ewa napisała, że wczoraj 19,5, dziś tylko 9. A my się dziś będziemy przenosili bardzo często do miejsca, w którym jest ciepło. Mam wrażenie, że jest wyjątkowo ciepło. Jesteśmy w Pekinie, tak jak zapowiadaliśmy państwu od kilku dni. Tomasz Sajewicz, nasz korespondent, będzie opowiadał o Pekinie. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, nihao. Rzeczywiście dzisiaj jest bardzo ciepło w Pekinie, aż 21 stopni, ale jak wiem, żeście mieli tak jak u nas wczoraj. No właśnie, wczoraj u nas też tak było. Jeśli chodzi o Pekin, to pierwsze pytanie, jakie nasuwa się, takie mam wrażenie, to stan powietrza, bo smog zwykle atakuje. Jak dzisiaj wygląda stan powietrza? Już tobie państwo mówię, otóż korespondent Polskiego Radia siedzi w studio bez maseczki specjalnej, którą Chińczycy i my wszyscy nosimy podczas takich stanów zagrożenia smogowego, więc dzisiaj stan powietrza bardzo dobry. W Pekinie widać to w ten sposób, że jeśli jest jakość powietrza dobra, widać okalające Pekin góry, które też zresztą przyczyniają się do smogu, bo to dzięki nim, w związku z tym, że Pekin jest w niecce, jeśli 3 miliony samochodów i kilkaset fabryk zbyt dużo tych zanieczyszczeń wypuszczą, to wszystko pozostaje i się dusimy. Mhm. Dzisiaj jest na szczęście pogoda bardzo dobra. I to jest dobra wiadomość. Rozumiem, że sezon grzewczy jeszcze w Pekinie nie rozpoczęty, bo tam może też i piece dokładają swoje oprócz samochodów i fabryk. A delikatnie, chociaż dzisiaj rzeczywiście ponoć u nas od 15 listopada oficjalny sezon grzewczy, ale też państwu powiem, co jest ciekawe, tylko w połowie Chin jest sezon grzewczy, bo w drugiej połowie od Yangtze w dół nie ma sezonu grzewczego, bo uważa się, że na południu Chin w ogóle nie ma ogrzewania, dlatego że powinno być ciepło, chociaż oczywiście w Szanghaju może być kilka stopni Celsjusza i wówczas proszę sobie wyobrazić 8-9 stopni Celsjusza i bez ogrzewania mieszkanie trudno. No raczej tak. Ale byłeś w takim miejscu niedawno, w którym 28, dobrze pamiętam, w Hongkongu? Kilka dni temu Hongkong, rzeczywiście darmo młodzieży, kolejny przystanek na trasie rejsu narodowego. No, przepiękne miejsce i na tle, na panoramie byłej brytyjskiej kolonii nasz żaglowiec szkoleniowy, niezwykle ładnie się prezentujący. Teraz już wypłynął z tego portu, zmierzający w stronę Osaki. To kolejne miejsce, które odwiedzą polscy marynarze i studenci szkoły morskiej. Ale Pekin nas dziś będzie zajmował, przede wszystkim Pekin. Tomasz Sajewicz, bardzo dziękuję. No i za 4 minuty powiemy sobie ponownie dzień dobry i będą ciekawe informacje. Do usłyszenia, na razie. Visions of swastikas in my head. magic silence. My little china girl says, oh baby, just you shut your mouth. Bowie, także na rozpoczęcie naszych spotkań z Pekinem, no bo tam się właśnie przenosimy. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Pekinu. Trójka. Jesteśmy połączeni. W Pekinie Tomasz Sajewicz, 22 minuty po 6. Ustaliliśmy, jakie jest powietrze, czy dobre, czy niedobre akurat dziś w Pekinie, nie, ale nie ustaliliśmy jeszcze jednego czasu akcji. Czas akcji audycji porannej w Pekinie w tej chwili to, no, która jest godzina? Już mówię IDNR Sharfen, IDNR Sharfen, dobrze, pierwsza 22, ale też muszę ci powiedzieć, że chciałem zawsze współprowadzić poranki w Trójce, tylko mam ten problem, że nie lubię wstawać wcześniej rano, więc dzisiaj współprowadzę wstając o godzinie 11, jestem z tego naprawdę powodu niezwykle zadowolony. Frontem do klienta. Specjalnie dla ciebie to zrobiliśmy, żebyś mógł sobie do 11, a teraz po pierwszej prowadzimy audycję poranną. No dobrze, właśnie wiesz, może wczesne wstawanie to jest sekret długowieczności, bo tak też się mówi, ale jeśli się obserwuje... Są różne sekrety. No właśnie, o tych sekretach teraz porozmawiamy, bo w stolicy Chin obserwuje się w parkach, skwerach i na trawnikach ludzi ćwiczących i to tak bardzo intensywnie ćwiczących i to może być ten sekret długowieczności? To jest jeden z sekretów długowieczności, zresztą to jest pierwszy widok, jeden z pierwszych widoków, którzy turyści zapamiętują po przyjeździe do Chin. Skwery, parki, ulice, przydomowe ogródki z rana wypełnione mieszkańcami Chin, którzy są przyzwyczajeni do ćwiczeń fizycznych, do różnego rodzaju ćwiczeń tai chi, a także do tak zwanego odkręcania zegara biologicznego. Pewnie Państwo sobie nie wyobrażacie, że można sobie odkręcić zegar biologiczny. A w jaki sposób? To właśnie posłuchajcie. Od wizyt pana Guo w pekińskim parku Tiantan przy świątyni nieba można codziennie regulować zegarki. Bez względu na porę roku, pogodę, a nawet poziom smogu. Guo Weitung dokładnie o godzinie 7 rano przekracza północną bramę parku Tiantan, aby wraz z tysiącami innych osób ćwiczyć. Dziś, jak widzisz, powietrze jest bardzo dobre. To największy i moim zdaniem najlepszy park w mieście. Przychodzę tu ćwiczyć każdego dnia. Na emeryturze specjalnie przeprowadziłem się w pobliżu parku, aby mieć blisko. Pan Guo rozciąga się, dołącza do grupy ćwiczących tai chi, aby na koniec odkręcić biologiczny zegar czasu. Widok dość niezwykły dla człowieka europejskiej cywilizacji. Chińczycy wierzą, że chodzenie do tyłu działa jak resetowanie biologicznego zegara, choć oczywiście w starszym wieku to ćwiczenie na koncentrację i koordynację. Mam 79 lat, nie potrzebuję pomocy innych, chodzę bez laski i to jest najważniejsze. Nie pracuję od ponad 10 lat. Kilka lat temu, w wieku 75 lat, zacząłem ćwiczyć jogę. To moja recepta na zdrowie. W parku Tiantan na ćwiczenia w tańcu spotyka się kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset grup starszych pań. W chińskich realiach to niczym niesankcjonowane przez władzę zgromadzanie się, nawet w wykonaniu babć. Kilka lat temu zostało uznane przez władzę za potencjalnie niebezpieczne. Tańczące ciocie, jak się o nich w Chinach mówi, miały się rejestrować w lokalnych komitetach osiedlowych i zgłaszać też repertuar. Fala społecznego oburzenia pokrzyżowała jednak zapędy organizacyjne władz centralnych. Oczywiście ważna jest też dieta. Ja mam 82 lata i ćwiczę, bo chcę być aktywna. Zobacz, ile nas tutaj jest. Tysiące, takich jak ja. Lin, pierwszy rok na emeryturze, to początkująca adeptka tai chi. Pytam, czy nerwusy, takie jak ja, poradzą sobie z tym sportem. Potrzebujesz się wyciszyć i tai chi jest najlepsze do tego. Dzięki niemu możesz odkryć równowagę między swoim yin i yang. Zanim zacznę poszukiwania równowagi między yin i yang, spotykam jeszcze panią Liu, która przewodzi grupie około setki także emerytowanych saksofonistów. W sumie jest nas około setki, ale ludzie przychodzą nieregularnie. Spotykamy się razem i ćwiczymy. Uczę tu bezpłatnie. Gramy zwykle znane standardy muzyczne. Zresztą sam posłuchaj. I wszyscy razem. Tomasz Sajewicz, a ty jesteś ćwiczący tai chi? Ja Państwu powiem, nie wiem, czy Państwo wiecie, jak wygląda tai chi. Tai chi, jak mnie uczono, trzeba w myślach sobie wymyśleć, że tak powoli się przenosi w wirtualny słoik i się to robi bardzo, bardzo powoli. Ja jednak jestem bardziej człowiekiem takim rzeczywistości i jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić. Moja nauka tai chi skończyła się po 20 minutach. Wirtualny słoik, powiadasz. Tak, tak uczą w Chinach, że to jest wirtualny słoik, który się trzeba delikatnie przenosić i nie upuścić go. Dlatego tak wszystko wolno, powoli i w skupieniu. A można taki prawdziwy? Zobaczmy. Nie wiem, no pewnie tak, ale no, tak, chińscy tutaj mistrzowie twierdzą. Dobrze, Tomku, jest jedno ważne pytanie od słuchacza do ciebie. Mam pytanie do pana redaktora z Pekinu, czy był na koncercie Moniki Bożym, która aktualnie tam koncertuje. I co pan na to, panie redaktorze? Jeszcze nie był, ale muszę państwu powiedzieć, że byłem wielokrotnie na koncertach w ramach projektów, w którym pani Bożym między innymi występuje. Jazz po polsku to jest niesamowity projekt, ponieważ od kilku lat do Chin przyjeżdżają polscy jazzmeni i sobie proszę wyobrazić, że polski jazz jest w Chinach marką właśnie między innymi dzięki temu projektowi, który promuje polskich jazzmenów, a jest obecny w większości chińskich miast, nie tylko w dużych skupiskach. Jeśli tylko pani Bożym będzie na trasie Pekinu, czy też ja będę na trasie jej koncertów, nie omieszkam posłuchać, bo jazz uwielbiam. I bardzo, bardzo się cieszymy. Monika Bożym, polecamy oczywiście koncerty. Tomasz Sajewicz, jesteśmy dziś od rana w Pekinie. Na razie zrobimy sobie krótką przerwę, ale jeszcze zajrzymy do prasy i to będzie przed 7. Do usłyszenia, Tomku. Do usłyszenia. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Pekinu. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna 22 i 7 trójek. Proszę korzystać w sprawie Chin, ale nie tylko. Zapraszamy do rozmowy. A skrót wiadomości, a powiedzmy, że tak, za 2 minutki. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych w zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc, jest noc przeraźliwa. Na Marienstadzie kurant dzwoni. Stęczniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Nie musisz wcale mnie pokochać, w ogóle cóż jest miłość warta. Chcesz to przyjść ze mną, nocą szlochać na most o balustradę wsparta. Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. Thank you. Kazik i Kwartet Proforma. I tak dotarliśmy do 6.31. Skrót wiadomości, Filip Jarek. Bez rezultatów zakończyły się wczorajsze negocjacje w polskich liniach lotniczych LOT. Związkowcy co prawda przedłużyli zawieszenie strajku do dzisiejszego wieczoru, ale żądają jednocześnie, by zarząd zmienił negocjatora. Według nich Bartosz Piechota miał grozić związkowej negocjator Monice Gładoch, że reprezentując protestujących namawia ich do akcji strajkowej i będzie ponosić odpowiedzialność materialną za szkodę związaną ze strajkiem. Rzecznik LOT-u Adrian Kubicki powiedział, że te zarzuty są bezpodstawne i Bartosz Piechota będzie dalej reprezentował spółkę. Nikt nie groził pani negocjator odpowiedzialnością. Byłoby to absurdalne, podkreślił Piechota. Nawet 5 tysięcy policjantów na drogach każdego dnia ruszyła już akcja Znicz, która potrwa do niedzieli. Policjanci będą m.in. kontrolować trzeźwość kierowców czy przestrzeganie dozwolonej prędkości. Funkcjonariusze radzą, aby w dużych miastach w miarę możliwości dojechać do cmentarza komunikacją miejską. Na głównych trasach w kraju może być wzmożony ruch, więc warto unikać pośpiechu i niebezpiecznych manewrów, dodają policjanci. Zamachowiec samobójca wysadził się w Kabulu przed bramą największego więzienia w Afganistanie. Zginęło co najmniej 7 osób, 5 zostało rannych. Żadne ugrupowanie nie przyznało się dotąd do zamachu. W zajmującym duży obszar więzienia odbywają kary setki więźniów, w tym dziesiątki talibów. Czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 11 stopni na północnym zachodzie do 16 w centrum i 20 na południowym wschodzie. Dociera do nas ciepłe powietrze polarno-morskie, a dokładnie opanuje nas wyż znad Rosji. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przedsiębiorco, jeżeli leasing, to teraz. Za chwilę przepisy dla firm mogą zmienić się na mniej korzystne. Wybierz więc już dziś niezwykle przestronną klasę V, którą może podróżować komfortowo nawet 8 osób. Ciesz się świetnym prowadzeniem, zaawansowaną techniką i najwyższym poziomem bezpieczeństwa dla wszystkich. Zyskaj podwójnie, wybierając promocyjny leasing 102% i odliczaj jego koszt w całości, dopóki to w pełni możliwe. Sprawdź ofertę na klasę V w najbliższym salonie Mercedes-Benz. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Unikatowe dźwięki z głosami ojców niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Oho, pan Tomek już wjeżdża na stację. Przygotujmy jego ulubioną kawę. Ziarna? Oczywiście, 100% arabika. Ekspres? Już parzy kawę. A mleko? Odtłuszczone, takie jak pan Tomek lubi. Dzień dobry, poproszę o... O cappuccino w dużym kubku? Tak, dokładnie, dziękuję. Cała przyjemność po obu stronach. W Wild Bean Cafe na BP dostaniesz swoją ulubioną kawę. Pobudzającą, aromatyczną i zawsze świeżo zaparzoną w profesjonalnym ekspresie. Wild Bean Cafe, twoje miejsce na kawę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie siódma. Jesteśmy w Chinach. Tomasz Sajewicz, tam pan Oskar dopytuje. Proszę zapytać redaktora, ilu Chińczyków już poprosiło go o zdjęcie. No Tomek mieszka od kilku lat w Chinach, więc myślę, że sporo, ale damy radę zapytać. A jeśli chodzi o Chiny... Panie redaktorze, rozmawiamy dzisiaj o Chinach. Nigdy nie byłem w Chinach. Dziękuję, pozdrawiam. My także bardzo dziękujemy. Ja też, więc możemy sobie na pewno porozmawiać na ten temat. 2-2 i 7 trójek zapraszamy do rozmowy. Rozmawialiśmy o Monice Bożym, słuchacz dopytywał i o jej koncertach w Chinach. To taka promocja polskiego jazzu i bardzo dobrze. To jest ten moment, w którym możemy sobie posłuchać pani Moniki, bo mamy taką chwilkę. A to całkiem niedawno było naszą piosenką dnia. Dark sin, the pillar of my soul, the last one out of the box, the one who broke the spell. Little by, hook by hook, I'm 17 and you're such a Monika Bożym. I do tego z koncertu. Za 21 minut siódma. Krystian Hanke i prasa. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych, to jest takie jedno z niewielu świąt, które rzeczywiście jest ponad podziałami i w którym to na chwilę się wyciszamy i wspominamy bliskich. Dziś, mimo że to przeddzień tego święta, już takie okładki, takie tytuły jak Nie zginie ten, kto trwa w pamięci żywych. Takie okładki jak ta ze świecą piękną, pastelową. Polska The Times, Gazeta Polska Codziennie, Gazeta Wyborcza. Którzy odeszli, no i wspomnienia tych wszystkich, którzy w ciągu ostatniego roku odeszli z tego świata. Tu raczej ludzie kultury przede wszystkim tu, czyli na okładce gazety Charles Aznavour, Aretha Franklin, no ale też Tomasz Stańko, Kora Jackowska i ludzie sportu, Irena Szewińska także. Leszek Miller także o swojej żałobie, wciąż rozmawiam z synem, opowiada dziś na okładce Super Expressu. No ale są i takie smutne historie, bardziej praktyczne, jak ta Katarzyny Skrzyneckiej, która opowiada o tym, że okradli grób jej rodziny. To naprawdę nie uchodzi. No i co? I jeszcze oczywiście Święto Niepodległości zbliżające się. No i to już jest ten moment, kiedy wracamy do polityki. Nie oddawajcie Święta Niepodległości nazistom, apeluje Fakt. Podając przykład Joachima Carlsona, który wystąpi na koncercie zorganizowanym przez Fundację Niklot, a jej prezes pracuje w Muzeum Katyńskim, przypomina Fakt. Chodzi o muzyka, który wielbi faszyzm i Hitlera. To dziś pierwsza strona Faktu o Święcie Niepodległości, o tym, co z niego na razie wynika. Pisze także Polska The Times. Paweł Siennicki, redaktor naczelny, pisze o zgubionej rocznicy odzyskania niepodległości. Polskie elity polityczne jakby zgubiły setną rocznicę. Wielka to szkoda, ale przypomnienie też, że sam Piłsudski uważał, że dla świętowania niepodległości wystarczą dwa święta. 3 maja i 15 sierpnia. To tak ku przypomnieniu. Z okazji święta także piękne monety. Wczoraj Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu dwie nowe. Właściwie nowe monety z serii stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Złota moneta o nominale 100 zł i srebrna o nominale 10, a 7 listopada ta trzecia o nominale złotówki. To jest złotówka, ale złota, nie srebrna, do jakiej się przyzwyczailiśmy. Przepięknie to wygląda. Faktycznie można te zdjęcia też pooglądać w Polska The Times. No i powiedziałem, że wracamy do polityki. No właśnie, bo kto wygrał te wybory? To pytanie, które od tygodnia gdzieś kołacza się w głowie. Rzeczpospolita, w zasadzie Ibris na jej zlecenie zapytał Polaków. Respondenci najczęściej wskazują jako zwycięzcę Prawo i Sprawiedliwość. No to wskazuje, że PiS ładnie sprzedało swój sukces, choć jest on przecież połowiczny, bo nie odnosi się do wszystkich szczebli, na przykład do dużych miast. Komentuje wyniki profesor Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. 45% ponad wskazało PiS jako zwycięzcę, 20,5% tylko, chciałoby się powiedzieć, patrząc na tę narrację dotychczasową, wskazało Koalicję Obywatelską. Ale czy nie, patrząc na to, co dzieje się w Polsce powiatowej, dzielnicowej, no i jeszcze takiej mniejszej, innej, tylko czy nie, to właśnie 12% ma rację, że PSL wygrał te wybory, albo Sojusz Lewicy Demokratycznej, no może niecałe. Z SLD tu wskazało na tę partię tylko 0,4%, na PSL 12,7%. No ale jak czytamy, co dzieje się w Polsce, to rzeczywiście jakieś tam drobne zwycięstwa są. Powyborcze flirty i przymiarki wyborcze pisze, że w SLD i PSL nerwowo, wbrew deklaracjom liderów obu ugrupowań, partyjne doły szukają porozumień z PiS, a partia władzy kusi. Ten tekst dziś na trzeciej stronie Gazety Wyborczej. Milowy krok w chmurę. Gazeta Polska Codziennie pisze, że PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju powołują spółkę i powołają technologiczną, która będzie operatorem chmury krajowej. Nowy podmiot zaoferuje usługi przechowywania i zdalnego przetwarzania danych polskim przedsiębiorcom oraz administracji publicznej. Chmura krajowa, jak to brzmi, ale będzie. Natomiast jeśli chodzi o te nowoczesne rozwiązania i plany, to wrócę jeszcze do Rzeczpospolitej, bo Amerykanie, Szwedzi albo Chińczycy, o których dziś mówimy, zbudują system łączności bezprzewodowej dla firm energetycznych. Taki system, który pozwala na szybką reakcję w sytuacjach kryzysowych. Na razie są dwie koncepcje. Jedna jest oparta o sieć wykorzystaną przez operatorów komórkowych, czyli LTE. Druga, rekomendowana przez Państwowy Instytut Łączności, nadzorowany przez resort cyfryzacji, zakłada, że głównym systemem będzie Tetra, a LTE ten ten system tylko uzupełni. Ciemne chmury nad Idea Bankiem, bank, któremu daleko do ideału, pisze Gazeta Prawna. Nadzór podejrzewa, że instytucja oferowała instrumenty finansowe bez zezwolenia, mówiąc wprost, była zaangażowana w sprzedaż obligacji GetBacku. Czytamy na pierwszej stronie dziennika, a wewnątrz numeru wywiad z ministrem spraw zagranicznych Węgier, Peterem Szijjártó, no właściwie chyba Szijjártó, skoro Szy, który no, opowiada o problemach Węgrów z Ukrainą. Jeśli Kijów chce do NATO, to musi chronić Węgrów, a na Ukrainie prowadzona jest nieakceptowalna kampania przeciw Węgrom. Tamtejszy prezydent ma dość niskie notowania w sondażach i potrzebuje dodatkowego poparcia przed zbliżającymi się wyborami, mówi szef węgierskiej dyplomacji. Pojawił się pomysł deportowania naszych rodaków z Zakarpacia. Ktoś podpalił budynek mniejszości węgierskiej, ale w Europie nikt nie zająknął się nawet słowem na ten temat, mówi przepytywany przez dziennik Peter Szijjártó. W naszym dzienniku o tym, że uczelnie przeżarte gender, posłowie i naukowcy domagają się, żeby rząd zlikwidował tak zwane studia gender na polskich uczelniach. Tymczasem w inkubatorze wykluła się żmija. Fundacja AIP wsparła rozwój 14,5 tysiąca startupów. Wystarczył jeden trefny, żeby stanęła na krawędzi bankructwa. A Gazeta Polska, bo to tylko ten tygodnik został, jeszcze gość niedzielny, ale to chyba w ubiegłym tygodniu był już numer na ten tydzień, rozszyfrowała i tuż na okładce skrót TSUE, tak często przywoływany ostatnimi dniami, Trybunał Satrapów Unii Europejskiej. No i o tym jest ten tekst wewnątrz numeru. To Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Prasa chińska, do niej sobie teraz zajrzymy i połączymy się ponownie z Pekinem. Tomasz Sajewicz, o czym informuje prasa chińska? No, chińska prasa dzisiaj na przykład Global Times pisze o święcie Halloween, bo nie wiem, czy wiecie, że w Chinach Halloween stało się w ostatnich latach równie popularne jak w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście Chińczycy pomstują, jak to jest możliwe, że tutaj te zachodnie zwyczaje, oczywiście niedobre zachodnie zwyczaje, wypierają chińskie tradycje, chociaż tutaj też pojawiają się takie głosy, że chińskie tradycje przenikają do świętowania Halloween, bo na ulicach Szanghaju czy Pekinu można już na przykład zobaczyć, i tu cytat, zombie przebrane w tradycyjne chińskie stroje. To taki temat trochę luźniejszy, a poważny temat, i dziennik, o wiele poważniejszy, i dziennik hongkoński South China Morning Post, no temat, szczerze powiedziawszy, trudno mieszczący się w głowie, proszę Państwa. Chiny ogłosiły koniec obowiązującego przez 25 lat zakazu handlu kośćmi tygrysa i rogami nosorożców do celów medycznych i naukowych. No oczywiście, co nie trudno sobie wyobrazić, to wzbudziło ogromne poruszenie w świecie osób zajmujących się obroną praw zwierząt, wśród ekologów. No Chiny to niestety jedno z tych głównych miejsc, dokąd trafiają tego typu produkty, a Chińczycy wierzą, że na przykład właśnie rogi nosorożców, czy też kości tygrysie mają lecznicze właściwości. No i mnie to oczywiście trudno uwierzyć i myślę, że większości z Państwa również, ale ta wiara została właśnie sankcjonowana przez chińskie władze i duży niepokój, czy to się nie przyczyni do zwiększenia po prostu skali zabijania tych zwierząt. Tomku, Krystian chciał zadać pytanie, ale się wstydzi. Nie wstydzę się. Jak jest dynia po chińsku, Tomku? To może zadaj za Krystiana, słucham. Jak jest dynia po chińsku? Już dobrze, odważę się. Nie, szczerze powiedziawszy, w następnym wejściu ci odpowiem. Szczerze powiedziawszy, ogórek, pomidor, myślałem, że będzie coś łatwiejszego. Jestem niedyniowy. Jestem, mogę ci na przykład huangua, to jest moje ulubione warzywo chińskie, to jest ogórek, jest takie pai huangua, to jest tak zwany ogórek tłuczony na zimno, tak proszę Państwa, jest takie danie, tłucze się go tłuczkiem tak, razem kto ma być z... zimny? Ogórek, proszę Państwa, ogórek, rzecz jasna. Idziemy w złą stronę. Panowie, przepraszam, ja muszę tutaj zagospodarować, bo słuchacz dopytuje, ile zdjęć już sobie z tobą zrobiono, bo podobno jest to bardzo modne. Tak, to prawda. Wiele, proszę Państwa, ale do momentu, kiedy miałem włosy. Obcokrajowiec blond bez włosów jest mniej ponętny niż obcokrajowiec blond z włosami. To posłuchaj jeszcze. Z uwagą słucham audycji o Chinach, tak się złożyło, że akurat miałam szczęście być w Chinach. Nawiązując do głosu jednego ze słuchaczy odnośnie zdjęć, przypominam sobie sytuację, kiedy wychodząc z toalety w Badaling, zaatakowały nas panie pracujące w tej toalecie. Zdjęcia trwały, ja wiem, z pół godziny chyba. My kobiety, grupa 9 kobiet Polek, podejrzewam, że to chyba spowodowało, że panie właśnie Chinki pracujące tam w tej toalecie publicznej w Badaling, czyli pod murem chińskim, były tak strasznie zainteresowane nami, więc po wyjściu nas z toalety poprosiły o wspólne zdjęcia. Pozdrawiam serdecznie z Tarnowskiej Góry. No i co ty na to? Taki... musiały to być blondynki. Aha. Po prostu, to nie ma innego wyjścia. 9 kobiet pod wielkim murem po wyjściu z toalety, na pewno polskie blondynki, nie sposób przejść obok nich obojętnie. To jasne. Tomasz Sajewicz, Pekin, połączymy się ponownie już po 7.30. Na razie dziękujemy i do usłyszenia. I never got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cruel. I followed the rules of Bedford School. Bedford School. The pitch was too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool. Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore, all those years ago, I would sing this song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Balding, Mr. Moore, though these days have gone, I still sing this song. Bikes along, and riding through Bedford was fun. Passing walls and bridges like a band on the run, father and son. I surely learned a lesson in Bedford School. Went back to see the Iron Curtain, had its own rules. But all my songs till now, I owe to the fool I became in school, at Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore, all those years ago, I would sing the song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Balding, Mr. Moore, though these days are gone, I still sing the song. Jestem pewien, że ja mogę skorzystać z tego, co pan tu nam przywiózł z tego ryża. Tak, ale proszę to otwierać w miejscu odosobnienia, dobrze? Bo to będzie cuć. Ja nie wiem, może teraz byśmy otworzyli. Zobaczymy, co będzie. Mówią, że sery są białe albo żółte, a ten jest zielony. No, trochę jest zielony, rzeczywiście. Bardzo dziękuję. Nie, nie będziemy otwierać, bo tu jednak jest produkcja ciągła, więc ktoś przyjdzie po nas. Goście będą niedługo, to na razie zostawmy. Bardzo dziękuję panu za ten zielony odcinek. Smacznego. No to przechodzimy do rzeczy. Urywki z kalendarza. Filip Jaśler. Pierwsze skrzypce, jak jest po francusku? Mozart Gup? Proszę. Dzień dobry państwu. Samotność. Cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi, gdzie człowiek, co z mojej pieśni całą myśl wysłucha, obejmie okiem wszystkie promienie jej ducha. Już dobrze, już. Dobrze? Wszystko dobrze. Dzień dobry. 31 października. Dziś dziady. W kalendarzu dziady, przed mikrofonem ja, można powiedzieć, właściwy człowiek we właściwym czasie. No bo włos już przypruszony, marsz wolniejszy, nie biegam, bo nie mogę, nie wkurzam się, bo i po co, tu biuścik zachwyci tam nóżka, bo nie ten już wzrok. Przedchrześcijański obrzęd dziadów nie był oczywiście związany z oddawaniem należnego szacunku osobom starszym, krytykowaniem systemu emerytalnego i pikietowaniem oddziałów ZUS-u. Dziady nie są również okazją, aby piętnować hulaszczy tryb życia polskich emerytów. W Noc Dziadów, czyli za jakieś 12 godzin, można wywoływać duchy zmarłych, wspólnie z nimi biesiadować, rozmawiać, pytać i słuchać odpowiedzi. To oczywiście opcja dla odważnych. Mam wiele pytań, choćby do panów Bacha i Mozarta, ale na seans spirytystyczny się nie odważę. Natomiast gdyby ktoś z państwa spotkał dziś Jana Sebastiana, proszę go w moim imieniu zapytać, skąd pomysł na nazwę? Dlaczego Bach? Jakie ma plany na przyszłość? No, o to pytać nie wypada, ale jaki gatunek muzyki grałby dziś? Czy bardziej country, reggae, czy jednak jazz? Paganiniemu proszę przekazać, że tysiące współczesnych skrzypków czeka na jego przeprosiny za kaprysy, zwłaszcza szósty, i za koncert D-dur. Nie jeden chirurg, nie jeden rehabilitant został sowicie wynagrodzony, lecząc ambitnych muzyków próbujących zagrać te dzieła. Tego się, drogi Nicolo, zagrać po prostu nie da. Rafał Patyra i Konstanty Andrzej Kulka są wyjątkami od tej reguły. A w trosce o moje zdrowie nie zagram Paganiniego, tylko Bacha. A Fryderykowi Chopinowi proszę przekazać, że są już dostępne nowe modele iPhone'ów, Samsungów i Xiaomi. Mają po 2, a nawet 3 aparaty fotograficzne. Jak wiemy, Fryderyk został uwieczniony tylko na jednym zdjęciu i chyba jest mu z tego powodu smutno. Z nowym telefonem Chopin nadrobi zaległości, strzelając selfiaki przy fortepianie na Majorce czy w Paryżu. A że drogie, można wziąć na raty. Że do śmierci tego nie spłaci, tym niech się pan Chopin nie przejmuje. Chwileczkę, coś tu miałem zagrać. Tu pan artysta rozpisał sobie namiotki. Ja zawsze wiedziałem, fis ty... E, fis A, G, fis E, fis E, D. Co to może być? Wiem. Ja zawsze byłem przekonany, że jak tych mróweczek macie tam tyle, to one się kiedyś pozbiegają w jeden punkcik i będzie kłopot. I tak wyszło. Znaczy, gdybym ja to miał mróweczkami napisane, to bym dał radę. Ja sobie napisałem literami fis E, po fis co? A, G. I po co? Bo nie mam papieru notowego przy sobie. Przepraszam, dziękuję. Nie, no nie ma za co. Zapraszamy za tydzień. Filip Jaszczar, bardzo dziękuję. Ja widziałem pana wczoraj w gazecie. Naprawdę? Mhm. W gazetach o was z kolegami piszą. Dobrze ale piszą. Dobrze ale piszą? Chyba dobrze. Bardzo dziękujemy. Bo jeszcze bardzo nie czytałem, dziękujemy. Ale chyba dobrze. Biegnę kupić gazetę w takim razie. Dziękuję. Natychmiast. Zapraszamy do reklamy. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 20 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy.